Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 6 stycznia, jest 13. Małgorzata Mańborska-Prażmowska. Zapraszam na serwis Trójki. Mróz coraz większy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o pomoc bezdomnym. Caritas spieszy ze wsparciem. Franciszkańskie przesłanie Pokój i dobro towarzyszy tym razem Orszakowi Trzech Króli, który idzie ulicami Warszawy. Rośnie liczba przeciwników unijnego komisarza Günthera Oettingera. 3 osoby zmarły ostatniej doby z wychłodzenia organizmu, 2 w wyniku zatrucia tlenkiem węgla, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i apeluje o zawiadamianie służb o osobach narażonych na wychłodzenie i o rozsądek w dogrzewaniu mieszkań. Wiele z tych osób powinniśmy uratować poprzez naszą aktywność, tak poprzez to, że moglibyśmy im udzielić pomocy. Mówił w radiowej jedynce dyrektor centrum Marek Kubiak. Gorąca zupa, ciepłe buty, kurtki, niezbędne wyposażenie. Caritas Polska przekazuje osobom bezdomnym wsparcie, które jest szczególnie potrzebne w okresie silnych mrozów. W Warszawie mieszkańcy altanek, namiotów i pustostanów 2 razy w tygodniu otrzymują zupę rozwożoną przez strażników miejskich, a w miarę możliwości dostają także inne wsparcie. Oprócz gorącej zupy teraz najbardziej potrzebne są ciepłe, nieprzemakające męskie buty. Starszy inspektor Tomasz Modzelewski z patrolu odwiedzającego bezdomnych na Pradze, Targówku i Białołęce przekazuje to zamówienie Januszowi Sukiennikowi z Caritas Polska. A jaki numer potrzebny? 43-42. No to najbardziej poszukiwane. No najważniejsze, żeby nie przemakały, aby były ciepłe. We wspólnych patrolach ze Strażą Miejską uczestniczy m.in. Piotr, student ratownictwa medycznego, wolontariusz ze Stowarzyszenia Lekarzy Nadziei. Około 200 miejsc. 20-30 miejsc jeździliśmy i to były przeróżne miejsca. Faktycznie ci ludzie byli w przeróżnym stanie, naprawdę. Jeden pan był już w takim stanie agonalnym i gdybyśmy mu nie pomogli, no prawdopodobnie by umarł. To była już naprawdę kwestia godzin. Zimową pomoc dla osób bezdomnych można wesprzeć wpłacając darowiznę poprzez stronę pomagamcaritas.pl. Bożena Falkowska, Polskie Radio. Pomoc Caritas Polska dla osób bezdomnych jest finansowana właśnie ze środków wpłaconych przez darczyńców. Z Placu Zamkowego traktem królewskim na Plac Piłsudskiego tą trasą idzie ulicami Warszawy Orszak Trzech Króli. Motywem przewodnim jest szacunek do ludzi, świata i przyrody. Orszak w samo południe rozpoczął modlitwą kardynał Kazimierz Nycz. Uczestnikom orszaku towarzyszy cały czas Mariusz Pieśniewski. Powiedz, z jakim przesłaniem idą. Orszak Trzech Króli w tym roku idzie pod franciszkańskim hasłem Pokój i dobro. To zawołanie używane często przez ojców i braci franciszkanów jest także codziennym pozdrowieniem. Uczestnicy orszaku rozważają też słowa papieża Franciszka dotyczące pomocy ofiarom wojny. Mówił do zebranych metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. W tym roku naszej modlitwie i naszemu pielgrzymowaniu będzie towarzyszyła myśl, modlitwa, ale także pomoc dla chrześcijan i wszystkich ludzi, którzy cierpią w Syrii i na Bliskim Wschodzie. A uczestnicy tego wielobarwnego korowodu podkreślają, że jest to dla nich nie tylko dobra zabawa, przebieranie się za króli i członków orszaków królewskich. My są tu przede wszystkim po to, żeby dać świadectwo swojej wiary. Ja myślę, że ten, kto jest świadomy swojej wiary, nie krępuje się i mówię to o tym odważnie. Bo z jednej strony jest tak, że ludzie trochę wstydzą się swojej wiary, a z drugiej strony, bo często jeżdżę komunikacją miejską i widzę, że coraz częściej zauważam, że ludzie wyjmują różańce, modlą się. Orszak dotarł już na Plac Piłsudskiego. Tu nastąpi pokłon króli przed narodzonym Jezusem i wspólne kolędowanie. Dziękujemy, mówił Mariusz Pieśniewski. Dodajmy, że oddzielny orszak w Warszawie organizują też mieszkańcy Targówka i okolic. Turecka policja zatrzymała 18 osób w związku z czwartkowym zamachem w Izmirze, w którym zginęły 2 osoby, a 10 zostało rannych. Władze nie mają wątpliwości, że za atak odpowiada zdelegalizowana w Turcji partia pracujących Kurdystanu. Po ataku policja zabiła 2 terrorystów, a 3 zbiegł i jest poszukiwany. Najpierw europejskie organizacje pozarządowe protestowały przeciwko wzmocnieniu pozycji Günthera Oettingera w Komisji Europejskiej. Teraz robi to grupa europosłów. Niemiecki komisarz naraził się wielu osobom wypowiedziami, które zostały uznane za rasistowskie, ksenofobiczne, seksistowskie i homofobiczne. Krytykowany jest też za bliskie związki z biznesem i lobbystami. Beata Płomecka. Günther Oettinger jest obecnie odpowiedzialny w Komisji za gospodarkę cyfrową, a w tym miesiącu ma przejąć też tekę związaną z unijnym budżetem i zasobami ludzkimi po Krystalinie Georgijewej, która została dyrektorem generalnym w Banku Światowym. Grupa europosłów napisała do przewodniczącego Komisji, by przemyślał raz jeszcze tę nominację. Przeciwko zwiększaniu kompetencji niemieckiego komisarza zaprotestowały też wcześniej organizacje pozarządowe działające na rzecz równouprawnienia i przejrzystości. Komisja Europejska na ten temat nie chciała się wypowiedzieć. opowiadać, tak mówiła jej rzeczniczka Natasza Barto. Widzieliśmy list otwarty w tej sprawie, ale nie mamy komentarza. W poniedziałek odbędzie się przesłuchanie niemieckiego komisarza w Parlamencie Europejskim i przed spotkaniem z europosłami Ginter Oettinger ponownie przeprosił za wypowiedzi i zapewniał, że nie chciał nikogo urazić. Najwięcej krytyki wzbudziło jego przemówienie z października ubiegłego roku w Hamburgu. Niemiec nazwał wtedy Chińczyków skośnookimi, sugerował też, że kobiety nie doszłyby do wysokich stanowisk, gdyby nie obowiązujący parytet. Beata Płomecka, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Nadal mróz od minus 19 stopni na północnym wschodzie do minus 10 w centrum i minus 4 na zachodzie. Sporo słońca, tylko miejscami pruszy śnieg. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Potrafi zawładnąć publicznością na wielkich stadionach, ale świetnie czuje się też w kameralnych salach, takich jak studio koncertowe imienia Agnieszki Osieckiej. Trochę to jak bajka, czyż nie, nie nabierzesz się, przecież jesteś duży. Kaja zaśpiewa Pusty talerzyk, prezent na naszą trójkową świąteczną płytę i inne utwory ze swego ostatniego, wyjątkowego albumu Gdy pada śnieg. Postawiłeś ten pusty talerzyk. Zapraszam na transmisję tego wydarzenia. Kaja, niedziela, 19:05. Do usłyszenia. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz zapraszają do Saturna na totalną wyprzedaż. Teraz na przykład PlayStation 4 Slim z kontrolerem i grami Mafia 3 i FIFA 17 za 1499 zł, czyli o 229 zł taniej. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Co roku amatorzy nart mają ten sam dylemat. Jakie zakupić deski? W salonach sportowych są różne rodzaje nart, więc warto wiedzieć, które wybrać. Obok mnie Tomasz Piątkowski ze Ski Teamu. Jakie rodzaje nart oferowane są w sklepach? Pełny zakres typów nart zjazdowych, bo o nartach zjazdowych dzisiaj będziemy mówili, ale ten najbardziej popularny i ten, który ja bym szczególnie rekomendował, to narty z grupy Allmountain. Jest to najbardziej w tej chwili uniwersalna narta, narta poszerzona w talii, dzięki temu bardzo stabilna w jeździe, umożliwiająca jazdę zarówno na bardzo dobrze przygotowanych stokach, jak i na lekko rozjeżdżonym, na tak zwanym kartoflisku, jak i również dla amatorów jazdy poza trasami, możliwość wyjechania poza trasą, ta narta nie zapada się pod śniegiem i bardzo dobrze się prowadzi. A zbliżone właściwościami są narty z grupy chyba Allround. No Allround to jest właśnie narta, która jest dość wąska w talii. Jest nartą uniwersalną, ale przeznaczoną przede wszystkim na trasy przygotowane. Jeżeli ktoś by chciał kupić nartę zawodniczą z grupy Race, a nie bardzo radzi sobie na stoku, to jest to duże niebezpieczeństwo. No jest to duże niebezpieczeństwo. Ta narta wymaga i dobrej techniki, i dobrego przygotowania kondycyjnego. W przypadku nart slalomowych trzeba mieć świadomość, bardzo wąski skręt. Ilość skrętów wykonywanych przy jednym zjeździe jest bardzo duża i w związku z tym też znaczące przeciążenie kolan. No, narta slalomowa tym się charakteryzuje. Narta gigantowa jest nartą bardziej uniwersalną, ale też dla osób, które mają bardzo dobrze opanowaną technikę i dobrą kondycję. Szeroki skręt, możliwość rozwinięcia znaczących prędkości, dużo, dużo adrenaliny, tak jak w slalomie gigancie. A jakie długości nart preferujemy? Kiedyś jeździło się na długich nartach, bo te narty były równoległe. Teraz są wcięte w talii. Ważna jest powierzchnia ślizgu. I to jest podstawowa sprawa. Czyli im jest narta szersza, tym ona jest równocześnie krótsza. Za wyjątkiem oczywiście grupy nart typu powder, czyli przeznaczony właśnie na puch, na głębokie śniegi, gdzie i długość musi być duża i szerokość narty jest duża. Natomiast generalnie, jeżeli narta ma dużą powierzchnię, to narta jest troszeczkę krótsza i dla mężczyzny to jest narta, powiedzmy sobie, taka średnia, to jest około 170 cm długości, dla kobiety 155. 10 minut już prawie po godzinie 13.

grupa U2 i One. I wracamy do polskiej muzyki w muzycznej poczcie UKF. Pani Magda pisze, witam, chciałabym zamówić piosenkę Manamu Lipstick on the Glass dla mojej kochanej mamy i taty. Słuchają nas w tej chwili w Wałbrzychu oraz dla Kacpra, który słucha 1500 km od Wrocławia, czyli w ciepłej i słonecznej Barcelonie. Zespół Manami Lipstick on the Glass. 22 i 7 trójek. Dla Angeliki w dniu urodzin Republiki. Moja Angelika. Znam ze sto anioły, są naiwne i zawsze myślą, że to całe zło o mnie nie właśnie jest. Dlatego tylko moja bądź i tylko przy mnie bądź. Nie widzą wokół krat. Anioły, kiedy zrani cię, nie czują nawet swoich ran. Aniołom skrzydła płoną, a one ciągle jeszcze lecieć chcą i w zakochaniu swym spadają w niebo aż na dno.

belong to me. To była Bad Heart. Za 12 minut 14. Jeszcze przez 12 minut Państwa propozycje na antenie Trójki. Chciałabym bardzo, bardzo poprosić o piosenkę Eda Sheerana. Jest to ulubiony artysta mojej najlepszej przyjaciółki. Fotograf, jakby można było. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know. Love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. Under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home. To był Ed Sheeran, a za chwilę artysta, który mocno pomógł w karierze Pawłowi Rosakowi. Ja bym prosił piosenkę dla chorej babci leżącej od dziadka, piosenkę Stand By Me. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me.